इसमें हम लोग अध्याय कर रहे थे शब्द विरोध शब्द शब्द शब्द शब्द शब्द प्रत्यक्ष मानाभ्याम। ये शब्द क्या चीज है जिसे ये जगत की उत्पत्ति होती है ऐसा शंका होने से तो ये वर्ण है अथवा स्फोट है। व्याकरण कहता है कि स्फोट है, तो ये स्फोट ये नित्य है और इससे जगत की उत्पत्ति होती है। वर्ण नित्य नहीं है, क्यों कहते हैं वर्ण ये प्रति उच्चारण ये अलग अलग होता है। तो सिद्धांत कहता है कि प्रत्यभिज्ञा होती है, तो पूर्व पक्ष कहा कि ये प्रत्यभिज्ञा नहीं है, ये सजातीयत्व को लेकर के प्रत्यभिज्ञा का भ्रम हो रहा है। और ये वर्ण वास्तविक प्रति उच्चारण ये अलग अलग, तो फिर सिद्धांत कहा कि ये वर्ण अलग अलग नहीं, ये ध्वनि अलग अलग हो जाता है, ध्वनि उपाधि का वर्ण भेद दिखता है। तो इसलिए ये वर्ण भेद ये भ्रम है सिद्धांत कहने से पूर्व पक्ष कहा कि ये भ्रम नहीं है। ब्रह्म तभी कहेंगे अगर वो बाद में बाध हो, तो बाध नहीं है तो ज्ञान को भ्रम नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए वर्ण ही भिन्न है, तो अलग अलग है प्रति उच्चारण में वर्ण अलग अलग है। आगे टीका में किंच तेषाम अर्थबोधकत्व अयोगात स्फोटो अंगीकार्य इतिहास, यहाँ से चलेगा किंच और भी तेषाम तेषाम अर्थात वर्णानाम अर्थ बोधकत्व अयोगात, ये वर्ण अर्थ का बोधक नहीं होते हैं, नहीं होने से स्फोट अंगीकार्य, स्फोट अर्थात शब्द, इसलिए शब्द मानना पड़ेगा इति आह। भाष्य में नच वर्णेभ्य इत्यादि ना, भाष्य में नच वर्णेभ्यो अर्थावगतिर युक्ता, वर्ण से अर्थ का अवगति हो जाएगा, अवगति अर्थात ज्ञान, वर्ण से अर्थों का ज्ञान हो जाएगा ये बात युक्ति संगत नहीं है। पूर्व पक्ष व्याकरण उसके लिए हेतु देता है, नहीं एक एक को वर्णो अर्थम प्रत्यायत व्यविचारत, एक एक वर्ण प्रत्येक वर्ण अर्थ को कह देंगे ज्ञान करवा देंगे ऐसा नहीं है व्यविचारत। तो वर्ण गौ में गकार है, और गौ में जो गकार है अगर वो गकार अर्थ को कह देगा तो गकार गगन में भी है, तो अभी वो गकार अभी गौ को कहेगा ना गगन को कहेगा, ये व्यभिचार होगा सब। तो इसलिए कहते हैं एक एक वर्णो न अर्थम प्रत्यायत व्यभिचार, एक वर्ण तो नाना शब्द में व्यवहार होता है, नाना अर्थ का ये वाचक शब्द में व्यवहार होता है, व्यभिचार हो जाएगा। टीका में व्यभिचारात, ये तो एक दोष हुआ, एकस्मात वर्णात अर्थ प्रतीत्य दर्शनात, एक वर्ण से अर्थ का प्रतीति होता भी नहीं है, ऐसे देखा भी नहीं गया कि एक वर्ण से अर्थ की प्रतीति हो गई, एकस्मात वर्णात अर्थ प्रतीतेर अदर्शनात, अगर एक वर्ण से अर्थ की प्रतीति हो जाएगी वर्णांतर व्यर्थ प्रसंगाच, अब गगन में केवल गौ से अगर आकाश का उपस्थिति हो जाएगी बुद्धि में, आगे ओकार आगे फिर गौ आगे न इतना क्यों कहते हैं, अगर एक वर्ण अर्थ की प्रतीति जनक हो जाएगा तो वर्णांतर व्यर्थ प्रसंगाच, इतने सारे दोष व्याकरण दिखा रहा है। तो अभी सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा ठीक है, एक वर्ण अर्थ का प्रत्यायक प्रत्याय को ज्ञापक, एक वर्ण अर्थ का ज्ञापक न हो तरही, सिद्धांत कह रहे हैं तरही वर्णानाम समुदायो बोधक इति आशंक्य, वर्णों का जो समुदाय है वो बोधक हो जाएंगे ऐसे सिद्धांत कहता है। व्याकरण कहता है कि ये भी नहीं होगा, क्षणिकानाम स नास्ति, ये जो वर्ण होते हैं वो क्षणिक होते हैं, तो इसलिए वर्णों का समुदाय होगा तो प्रत्येक वर्ण उच्चारण होकर नाश हो गया, अगर द्वितीय तृतीय वर्ण आते आते ये रहा नहीं, इनका समुदाय कैसे होगा, वर्णानाम क्षणिकानाम स नास्ति स समुदाय, उनका समुदाय नहीं है, तो नहीं है तो फिर वर्ण का समुदाय कैसे ज्ञान करवाएंगे। भाष्य में इसको व्याकरण कह रहे हैं, न च वर्ण समुदाय प्रत्ययो अस्ति, वर्ण समुदाय का प्रत्यय वर्ण का समुदाय हुआ इससे अर्थ का ज्ञान होगा, ऐसे वर्ण का समुदाय हुआ ये ऐसे ज्ञान नहीं हो रहा है, व्याकरण कर रहे हैं, क्योंकि वर्ण तो क्षणिक है, उनका समुदाय कहाँ होता है। आगे भाष्य में क्रमवत्वात वर्णानाम, जो क्रम से आने वाला है उनका सह समुच्चय हो जाएगा, जो क्रम से होने वाला है उनका सह समुच्चय होगा नहीं होगा, इसलिए वर्णों का समुदाय नहीं होता है, क्योंकि क्रमवत्वात वर्णानाम, वर्ण तो क्रम से उच्चारण होते हैं, इसलिए इनका समुदाय नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं अभी पूर्व पक्ष निषेध कर दिया वर्ण का समुदाय नहीं हो पाएगा। पूर्व सिद्धांति कह रहा है टीका में, वर्णानां स्वतः साहित्याभावेपि संस्कार लक्षण पूर्व द्वारा साहित्यम आग्नेयादि यागानां इव इति संकते। वर्णानां स्वतः साहित्य अभावेपि, सिद्धांत कहता है वर्ण का स्वतः साहित्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि दक्षिणिक हो गए, नहीं होने पर भी संस्कार लक्षण अपूर्व, प्रत्येक वर्ण उच्चारण होने से उसका एक संस्कार रूप अपूर्व बनेगा, वो अपूर्वों का साहित्य हो जाएगा। जैसे दृष्टांत देता है आग्नेयादि यागाना, ये दर्शपूर्ण मास में छह याग होते हैं, तो ये दर्श में होंगे ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय आग्नेय, और पौर्णमासी में होंगे आग्नेय उपांशु अग्निशोमीय, तो ये छह याग होंगे, और वो भी तीन अमावस्या में तीन पौर्णमासी में, तो ये और जो अमावस्या में भी तीन होंगे, एक ही यजमान एक समय में तीन याग कर लेगा, उसमें भी क्रम आएगा, एक याग पूरा होने के बाद दूसरा याग आएगा, तो अभी उनमें साहित्य कहाँ हो जाता है, कर्म का साहित्य तो नहीं हुआ, एक के बाद एक होगा, तो फिर ये सभी मिल करके छह याग होंगे, और छह याग होने के बाद प्रयाज होगा और अनुयाज पहले हुआ होगा, ये सब मिल करके फिर कैसे कर्म का फल देंगे दर्श पूर्णमास का, इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक याग से एक अपूर्व होगा, ये सब अपूर्व बने रहेंगे जब तक उसको स्वर्ग नहीं मिला, तो अपूर्व सबका अपूर्वों का साहित्य हो जाएगा, छह अपूर्व मिल जाएंगे। तो ये अभी सिद्धांति ये तर्क दिखा रहा है, अपूर्व द्वारा साहित्यम सहस्य भाव साहित्य सहित भाव साहित्यम एक साथ हो जाना, तो अपूर्व द्वारा साहित्यम जैसे आग्नेयादि यागा नाम ही वो, ऐसे सिद्धांति पक्ष से शंका दिखाया जा रहा है। इति संकते भाष्य में पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित अंतिम वर्ण अर्थ प्रत्यायिष्यति इति यदि उच्येत। पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांति को, ऐसे अगर आपसे कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, पूर्व पूर्व वर्ण, वर्ण का अनुभव हुआ प्रत्यक्ष हुआ श्रोत्रेन्द्रिय से, तो उससे जनित होगा संस्कार, वो संस्कार के साथ अंत्य वर्ण, पूर्व में जैसे कहा जाएगा घ अ ट अ विसर्ग, तो विसर्ग आने के जो जिस समय में विसर्ग आएगा अंत्य वर्ण, उससे पहले ये चार वर्ण का संस्कार हो गए, ये चार वर्ण अंत्य वर्ण के साथ मिल करके अर्थ प्रत्यायिष्यत प्रत्यायिष्यति ज्ञापयति। अगर ऐसा कहा जाए तो सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है तन्न, पूर्व पक्ष अर्थात यहाँ पूर्व पक्ष कौन है, व्याकरण, तो व्याकरण वहां कहता है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो व्याकरण कह रहा है कि आप जो कहते हैं पूर्व पूर्व वर्ण का अनुभव से एक संस्कार होता है, ये संस्कार क्या चीज है, पूछता है किम अयम संस्कारो वर्णेर जनित, वर्ण से उत्पन्न होता है कि संस्कार आप कहते हैं, तो क्या ये अपूर्वाख्य है कश्चित, ये कोई अपूर्व है, अपूर्व अर्थात अदृष्ट जैसा, अथवा उत वर्ण अनुभव जनित भावना, तो अनुभव हो गया अनुभव से भावना हो गया, भावना और अदृष्ट ये दोनों थोड़ा अलग है, भावना अदृष्ट थोड़ा अलग है, भावना कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष होने से जो हो जाता है भावना, अदृष्ट कोई कर्म करने से उसे अदृष्ट होता है, आप याग किए याग से कोई भावना नहीं बनता उसे अदृष्ट होता है, किंतु आप कुछ चीज सुने देखे कोई इंद्रिय आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान का आगे उसका भावना हो जाएगा, भावना तो संस्कार, तो भावना और अदृष्ट अलग चीज है। अदृष्ट का कोई कर्मजन्य होता है, वही तो कर्मजन्य धर्म वही अदृष्ट है। तो ऐसा कोई अदृष्ट मानेंगे अथवा भावना मानेंगे, ये दो व्याकरण विकल्प करता है ना। आद्य आद्य नहीं होगा, आद्य क्या है अपूर्व अदृष्ट, अर्थात ये वर्ण का श्रवण से कोई अदृष्ट हुआ ऐसा मानेंगे। कहते माना भाव ऐसा कोई अदृष्ट होता है, वर्ण श्रवण करने से कोई अदृष्ट होता है, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कहेंगे पुण्य शब्द सुनने से तो ओम ह्रीम क्रीम, तो ओम का तो अर्थ है ह्रीम क्रीम, ये जो बीज मंत्र सब होते हैं अथा हुम फट, ये सब का कहाँ क्या अर्थ है, तो उससे पुण्य होता है। कहते हैं जहाँ कहा जाता है कि ये पुण्य कारक है ये शब्द, वो अर्थ प्रत्यायक नहीं है, क्योंकि जहाँ अर्थ प्रत्यायक होगा वहां तो ये अर्थ प्रत्याय न करके चरितार्थ हुआ, उसके फिर और पुण्य कारक क्यों मानेंगे। पुण्य हो सकता है तजन्य, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा अर्थ प्रत्यायक। तुम जहाँ अर्थ ज्ञापक तो नहीं है वहां केवल पुण्य के लिए कहा जाएगा, वो अलग बात है। संभवती दृष्ट फलकत्व अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्व, जब अर्थ ज्ञान दृष्ट फलक है आप अदृष्ट क्यों मानेंगे। तो माना भावत और किंच, अगर आप ऐसा कोई अदृष्ट कहेंगे, ये क्या अदृष्ट अज्ञात होकर के अर्थ का ज्ञान करवा देगा, अथवा अदृष्ट ज्ञान ज्ञात होकर के अर्थ का अधिक कराएगा। मान लीजिए कोई संस्कार हुआ अदृष्ट हुआ, वो अदृष्ट ज्ञात होगा अथवा अज्ञात होगा। प्रथम पक्ष हो गया अदृष्ट अज्ञात, प्रथम में दो विकल्प हुआ था अपूर्व और भावना, अभी अपूर्व का दो विकल्प करते हैं, इसका और दो विकल्प चलेगा आगे, ये सब कहीं संशय न हो जाए फिर। तो अपूर्व का दो विकल्प करते हैं, अपूर्व अज्ञात होगा अथवा ज्ञात होगा। नाद्य आद्य क्या है अज्ञात होकर के, अपूर्व अज्ञात होकर के अर्थ का ज्ञान करवा देगा। कहते तन्न भाष्य में तन्न क्यों नहीं है, भाष्य में कहते हैं संबंध ग्रहण अपेक्षो ही शब्द स्वयं प्रतीयमानो अर्थम प्रत्यायेत। दुमादिवत शब्द स्वयं प्रतीयमान हो करके संबंध ग्रहण को अपेक्षा करके, संबंध शब्द का संबंध किसके साथ, अर्थ के साथ, वो संबंध को क्या कहते हैं शक्ति। शब्द स्वयं प्रतीयमान हो करके शक्ति को अपेक्षा करके अर्थ का ज्ञान करवाता है, जैसे धूम, धूम ज्ञात हो करके बन्ही का अनुमापक बनेगा ना, अज्ञात धूम भी अनुमापक बन जाएगा ज्ञात होकर के, तो कहते धूमादिव ज्ञात होकर के ही होना है। प्रतीयमान शब्द अर्थ का प्रत्यायक होगा। टीका में संस्कार सहित शब्द ज्ञात एव अर्थधि हेतु, संस्कार सहित, संस्कार अर्थात जो शक्ति ज्ञान कहते हैं, सहित शब्द ज्ञात एव अर्थधि हेतु संबंध ग्रहणम अपेक्ष्य बोधकत्वात्। शक्ति ज्ञान को अपेक्षा करके शब्द बोधक होगा, जैसे धूमादिव, तो अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होगा अज्ञात हो करके, अदृष्ट को आप कह देंगे अज्ञात हो करके अर्थ का ज्ञान करा देगा, नहीं होगा, अज्ञात हो करके कोई भी अर्थ का ज्ञान नहीं कराएगा। अच्छा अभी द्वितीय पक्ष क्या था, ज्ञात, अदृष्ट ज्ञात होकर के अर्थ का बोध करवाएगा, तो अगर वो अदृष्ट ज्ञात होगा, द्वितीय द्वितीय अर्थात अपूर्व का द्वितीय ज्ञात अर्थात अपूर्व ज्ञात, तो ये ज्ञात कैसे हुआ, किम प्रत्यक्षेण ज्ञात उत कार्य लिंगेन, ये अपूर्व कैसे आप जान लिए, अपूर्व अर्थात संस्कार रूप का एक अपूर्व हुआ, तो वो प्रत्यक्ष से आप उसको देख लिए अथवा कार्य को देख करके, तो यहाँ कार्य क्या करेगा वो अपूर्व, क्या करता है ये कार्य, अर्थ ज्ञान करवाता है, तो अर्थ ज्ञान होने से आप वो अपूर्व को अनुमान करेंगे अथवा वो अपूर्व आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये दो प्रकार के। नाद्य आद्य का अर्थ प्रत्यक्ष, वो अपूर्व प्रत्यक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है, भाष्य में नच नच पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहितस्य अंत्यवर्णस्य प्रतीतिरस्ति। पूर्व पूर्व वर्ण जनित संस्कार, वो संस्कार के साथ जो अंत्यवर्ण, वो अंत्यवर्ण संस्कार के साथ उसका प्रतीति होता है ना, खाली अंत्यवर्ण का ही प्रतीति होती है तो संस्कार हमको प्रत्यक्ष दिखता है नहीं दिखता? अभी प्रत्यक्ष पक्ष चल रहा है, वो जो संस्कार होता है वो प्रत्यक्ष दिखता है, तो वो तो नहीं, प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं, अंत्य वर्ण श्रवण हुआ तो अभी वो तो नहीं होता है। इसको मूल में कह दिया पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार, वो संस्कार सहित अंत्य वर्ण उसका न च प्रतीति रस्ती। अंत्य वर्ण का तो प्रतीति हो जाता है किंतु संस्कार का प्रतीति नहीं होता है, क्यों? अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम, तो ये संस्कार अप्रत्यक्ष है, तो इसलिए ये जो अपूर्व बनते हैं संस्कार वर्ण से वो प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होते हैं, ज्ञात है किंतु प्रत्यक्ष से नहीं होता है। दूसरा उपाय क्या रहा? कार्य लिंग को कार्य अर्थात तो अर्थ ज्ञान। अभी टीका में द्वितीयम संकते, द्वितीय अर्थात तो कार्यलिंग इसको शंका करते हैं। अच्छा भाष्य में सिद्धांति, सिद्धांति द्वितीयम संकते टीका में कहा संकते अर्थात सिद्धांति संकते, सिद्धांति शंका करता है भाष्य में। कार्य प्रत्यायते ही संस्कारे ही सहितो अंत्यो वर्णो अर्थम प्रत्यायिष्यति इति चेत्। कार्य के द्वारा प्रत्यायित होगा संस्कार, प्रत्यायित ज्ञापित, कार्य के द्वारा ज्ञापित होगा। कार्य क्या है यहाँ? अर्थज्ञान, अर्थज्ञान के द्वारा ज्ञापित होगा संस्कार, वो संस्कार के साथ अंत्य वर्ण, और वो अंत्य वर्ण अर्थ का ज्ञापन करेगा। क्या दोष होगा? कार्य से ज्ञापित होगा संस्कार, कार्य क्या है? अर्थज्ञान, अर्थज्ञान से ज्ञापित होगा जो संस्कार, वो संस्कार अंत्य वर्ण के साथ मिल करके अर्थज्ञान करवाएंगे, तो अर्थज्ञान होने से संस्कार ज्ञापित होगा और संस्कार होने से आगे अर्थज्ञान होगा, अनन्यास दोष हो जाएगा। तो प्रत्यायिष्यति इति चेत ये सिद्धांति पक्ष से कहा जा रहा है, तो पूर्व पक्ष कहेगा ये तो अनन्यास दोष होता है। इति चेत व्याकरण कहेगा, इति चेत व्याकरण कहता है न। ठीक है, हमें कार्यम अर्थधी ही, यही कार्य होता है अर्थधी, अर्थ का ज्ञान होना। तस्याम जातायाम अर्थधी होने पर संस्कार का प्रत्यय होगा, प्रत्यय होता संस्कार का ज्ञान। अर्थधी होने से आपको पता चलेगा कि अच्छा हमको संस्कार था, ऐसे निश्चय होगा। और तस्मिन जाते, तस्मिन अर्थात संस्कार प्रत्यय, संस्कार प्रत्यय जाते सती परम, तस्मिन जाते संस्कार प्रत्यय होने पर सा अर्थात अर्थधि, तो अर्थधि होने से संस्कार का अनुमान से, कार्यलिंग का अनुमान से संस्कार है उसका निर्णय होगा। और संस्कार का निर्णय, संस्कार का ज्ञान होने पर अर्थधि होगा, तो ये इति परस्पर आश्रय इति दूषयति, व्याकरण दोष मतलब इसका दूषण करता है। भाष्य में संस्कार कार्यस्यापि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात्। अच्छा ये थोड़ा आगे देखेंगे टीका में, पहले जो ये पूर्व पक्ष अनुन्यासरय दोष दिखा रहे हैं इसको कह रहे हैं पूर्व पक्ष अर्थात व्याकरण, सिद्धांति का मत के ऊपर वो अनुन्यासरय दोष दिखा रहा है। पदार्थ स्मरणस्यापि, पदार्थ का स्मरण पद ज्ञान अनंतर भावित्वात्, पद का ज्ञान होने के बाद पदार्थ का स्मरण होगा, तेन संस्कार सहित अंत्य वर्णात्मक पदस्य ज्ञानम्। पद ज्ञान, पदार्थ स्मरण होने से तेन तेन अर्थात पदार्थ स्मरण है ना, पदार्थ स्मरण पद ज्ञान का अनंतर भावी, क्योंकि पद ज्ञान हो तो पदार्थ का स्मरण होगा, घट ऐसे पद ज्ञान होने पर घट पद का जो अर्थ वो स्मरण होगा, पदार्थ स्मरण भी पद ज्ञान अनंतर भावित्वात् तेन तेन अर्थात पदार्थ स्मरण है ना, पदार्थ का अर्थ का भी होगा तभी आपको संस्कार हुआ ऐसे पता चलेगा, क्योंकि अर्थ ज्ञान से संस्कार हुआ ऐसे आप कार्यलिंग को अनुमान करेंगे। अभी कहते हैं कि तेन तेन अर्थात पदार्थ स्मरण न, अर्थ का ज्ञान जब हो जाएगा तब आपको संस्कार का आप अनुमान करेंगे, तो संस्कार सहित अंत्यवरण संस्कार है ऐसे आपको अनुमान से निश्चय होगा। कैसे निश्चय हुआ? अर्थ ज्ञान हुआ बोल करके, अर्थ ज्ञान हुआ कार्य, तो कार्य हो गया तो आप अनुमान कर लेंगे कि इसका कारण है, कारण क्या है? संस्कार ज्ञान। अर्थ ज्ञान होने से तेन तेन अर्थात पदार्थ स्मरण है ना, पदार्थ का ज्ञान हुआ उससे आप अभी कारण का अनुमान करेंगे, कारण है संस्कार, तो कारण हो गया संस्कार, संस्कार सहित अंतवर्ण अंत्यवर्ण ये सब मिल करके अर्थ ज्ञान करते हैं कहेंगे, तो आपको अर्थ ज्ञान होने के बाद आप निश्चय करेंगे कि हमको संस्कार था, संस्कार का साथ मिल करके ये अंत्यवर्ण ये अर्थात ज्ञान करवाए, तो संस्कार सहित अंत्य वर्णात्मक पदस्य ज्ञानम ये न युक्तम इति अक्षरार्थ, क्योंकि पदार्थ का स्मरण होने से पदार्थ का स्मरण पद ज्ञान के बाद होगा, और पद ज्ञान अर्थात आप कहते हैं कि संस्कार और अंत्य वर्ण मिल करके पदार्थ का ज्ञान करेंगे, संस्कार अंत्य वर्ण मिल करके अर्थ ज्ञान करेंगे, और ये संस्कार आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए, और संस्कार कैसे ज्ञात होता है? अनुमान से। अनुमान में हेतु किसको बनाते हैं? अर्थ ज्ञान को। अर्थ ज्ञान होने से संस्कार का ज्ञान होगा, और संस्कार अंत्य वर्ण के साथ मिलकर के अर्थ ज्ञान करेगा, अर्थ ज्ञान होने से अनुमान से संस्कार का ज्ञान करेंगे, और संस्कार अर्थ अंत्य वर्ण के साथ मिल करके अर्थ ज्ञान करेगा, ये अनुन्यास हो रहा है। कहता है कि न युक्तम ये बात ठीक नहीं है इति अक्षरार्थ। भाष्य में न व्याकरण कह रहे हैं न संस्कार कार्यस्यापि अपि कहा, अपि शब्द टीका में कहते हैं अपि शब्द परस्पराश्रय द्योतनार्थ, भाष्य में अनुन्यासय बात नहीं कहा गया, तो ये टीकाकार कहते हैं अपि शब्द से अनुन्यासय का ज्ञान होता है। आगे भाष्य में न संस्कार कार्यस्यापि, संस्कार का कार्य यहाँ सिद्धांत कह दिया कि संस्कार का कार्य है कि अर्थ ज्ञान कराएगा अंत्य वर्ण के साथ मिल करके, पूर्व व्याकरण कह रहा है कि संस्कार का कार्य क्या है? स्मरण करवाएगा। किसका स्मरण करवाएगा? जिसका अनुभव हुआ था, जिस समय में घ अ ट अ ऐसे सब अनुभव हुआ था उसका संस्कार बन गया। अभी जब वो संस्कार स्मरण करवाएगा वो क्या स्मरण करवाएगा? अर्थ का स्मरण करवा देगा, वो क्या स्मरण करवा देगा? घ अ ट अ ऐसे ही स्मरण करवाएगा, और ये वर्ण और उसमें क्रम, जिस समय में अनुभव होता जा रहा था वो संस्कार को भी क्रम से रखता था, तो अभी जब फिर स्मरण होगा तो ये संस्कार क्या करेगा? कहते वर्ण को उसी क्रम में स्मरण करवा देगा, इतना ही उसका काम है, अर्थ ज्ञान नहीं कराएगा संस्कार कभी। व्याकरण कह रहा है संस्कार कार्य श्यापि स्मरण स्य, संस्कार का कार्य हो गया स्मरण करवा देगा, क्रम वर्तित्वात् वो भी वर्ण का क्रम यही कह देगा, अर्थ ज्ञान उसका होने का नहीं है, इसलिए आप नहीं कह पाएंगे वर्ण का संस्कार से अर्थ ज्ञान हो जाता है, ऐसे व्याकरण कह रहे हैं। विसर्ग घ अ ट अ इसका तो संस्कार हो गया, विसर्ग अंत्य वर्ण, जैसे ही अंत्य वर्ण आएगा सिद्धांत कहता है कि बाकी चार संस्कार अंत्य वर्ण मिलकर के घट ये ज्ञान करवा देंगे। व्याकरण कह रहे था कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये संस्कार और अंत्य वर्ण कभी मिल नहीं पाएंगे। आगे टीका में अभी संस्कार अंत्य वर्ण के साथ मिल करके अर्थ ज्ञान नहीं करा पाएंगे, व्याकरण खंडन किया, कहता है कि एतेन भावना संस्कार पक्षोपि निरस्त। जो संस्कार पहले जहाँ विभाग आरंभ हुआ था, किम अयम संस्कारो वर्णेर जनित, अपूर्व लेंगे अथवा भावना लेंगे, अभी कहते हैं कि इतना विचार के द्वारा ये भावना पक्ष भी खंडन हो गया, क्योंकि भावना का अर्थ संस्कार, वो कभी अर्थ ज्ञान नहीं करवा पाएगा। वर्ण का संस्कार, शब्द का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान कैसे कराएगा। एतेन भावना संस्कार पक्षोपि, एतेन कहने का अर्थ और हेतु देते हैं भाष्य में, तस्य तस्य अर्थात भावनायाः वर्ण स्मृति हेतुत्वात्। वर्ण स्मृति मात्र हेतु, भावना अर्थात जो संस्कार, संस्कार तो वर्ण का हुआ था, इसलिए स्मरण किसका हो जाएगा, कहते वर्ण का ही स्मृति हो जाएगा। वर्ण स्मृति मात्र हेतुत्वेन अर्थदि हेतुत्व ही होगा, अर्थदि नहीं होगा। ये संस्कार बना था वर्ण का, और वर्ण में एक क्रम था, अभी उसी क्रम से वर्ण का स्मरण होगा, अर्थ कहाँ से आएगा, व्याकरण कह रहे हैं। अच्छा, नच वेदांती कहता है कि अंत्य वर्ण साहित्यात अर्थधि हेतुत्वम। आप अभी वेदांती कह रहा है व्याकरण को, आप कह दें कि ये जो संस्कार है वो केवल वर्ण स्मृति का हेतु बनेगा, तो वेदांती कहता है कि ऐसा नहीं है। अंत्य वर्ण सहित संस्कार अर्थधि का हेतु होता है, और केवल संस्कार से तो वर्ण स्मृति हेतुत्व, केवल संस्कार क्या करेगा, वो वर्ण का स्मरण करवा देगा, किंतु ये संस्कार जब अंत्य वर्ण के साथ मिल जाएंगे, अंत्य वर्ण का संस्कार जरूरत नहीं, पूर्व चार वर्ण का संस्कार, ये चार संस्कार क्या करेंगे, केवल संस्कार है तो वर्ण का स्मरण करवाएंगे, क्योंकि जिसका संस्कार उसी का ही स्मरण, किंतु ये चार संस्कार जब अंत्य वर्ण के साथ मिल लेंगे तब अर्थधि का हेतु हो जाएंगे, ऐसे सिद्धांती कह रहा है। अंत्य वर्ण साहित्यात, अंत्य वर्ण साहित्य कस्य, संस्कारस्य, संस्कारस्य अंत्य वर्ण साहित्यात अर्थधि हेतुत्वम, और केवल संस्कारस्य तु वर्ण स्मृति हेतुत्वम, तो इति ऐसे सिद्धांती कहता है। पूर्व पक्ष कहता है, व्याकरण कहता है, इति नचवाच्यम अर्थधि पूर्व काले भावनाया ज्ञानाभावेन अर्थधि हेतुत्व अयोगात्। अर्थधि का पूर्व काल में आपको अंत्य वर्ण का ज्ञान होता है, किंतु भावना है ऐसा ज्ञान होता है क्या, वो तो नहीं होता है। भावना तो कार्यलिंग का आप कहेंगे, कार्यलिंग का अर्थ ज्ञान कार्य है, अर्थ ज्ञान होने के बाद कार्यलिंग का, जब तक अर्थ ज्ञान नहीं आया कार्यलिंग को भी नहीं होगा, इसलिए व्याकरण कह रहा है कि अंत्य वर्ण का अनुभव समय में भावना का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे सहकारी बनेगा। अब कहते हैं कि संस्कार और अंत्य वर्ण मिल करके अर्थ ज्ञान करवा देंगे, तो उसका अगर वो ज्ञान तो नहीं है तो कैसे वो सहकारी बनेंगे। व्याकरण कह रहा है ए अर्थधि पूर्व काले भावनाया ज्ञानाभावेन, भावना का ज्ञान नहीं रहने पर अर्थधि हेतु नहीं बनेगा, ऐसा कहा व्याकरण। व्याकरण अंत्य वर्ण का ज्ञान हो रहा है किंतु संस्कार का ज्ञान, संस्कार का ज्ञान तो अर्थधि आने के बाद होगा, अब ये अर्थधि होगा कैसे। अभी सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा, नच तो व्याकरण कहेगा, सिद्धांत कह रहा है कि वर्ण स्मरणेन अनुमिता स्यात्। अभी संस्कार है, संस्कार क्या करेगा, वर्ण का स्मरण करवा देगा, अभी वर्ण का स्मरण से अनुमित हो जाएगा वो भावना, तो अभी वो भावना क्या करेगा, अंत्य वर्ण सहित हो करके अर्थधि का हेतु बन जाएगा। अब कहते हैं भावना ज्ञात तो नहीं है तो अर्थधि का हेतु कैसे, तो ये वर्ण का संस्कार से उसका अनुमान हो जाएगा, भावना है बोल करके, तो भावना और अंत्य वर्ण मिल करके अर्थधि का हेतु हो जाएंगे, ऐसे सिद्धांत कहा। अभी व्याकरण कहता है इति नच वाच्यम, क्यों त तत्कार्यस्य, तत्कार्य अर्थात भावना कार्य, भावना कार्यस्य, भावना कार्य क्या है, क्रमिकस्य वर्ण स्मरणस्य, यही भावना का कार्य है, क्रम से वर्णों का स्मरण करवा देगा। अंत्य वर्ण अनुभव अनंतर भावित्वात्, भावित्वेन, अंत्य वर्ण का अनुभव हुआ तभी जाकर के पूर्व वर्ण का स्मरण होगा। जिस समय में अंत्य वर्ण का ज्ञान नहीं हुआ है उस समय में पूर्ण पूर्व वर्ण का स्मरण नहीं आएगा, और जिस समय में अंत्य वर्ण का ज्ञान हो रहा है उस समय में भी तो नहीं होगा, क्योंकि एक समय में एक ज्ञान आएगा, तभी अंत्य वर्ण का भी ज्ञान हो गया, आगे पूर्व वर्णों का सब संस्कार से वो वर्ण का स्मरण होगा। अभी तत्कार्य से तत् अर्थात पूर्व वर्णों का जो भावना था, भावना, भावना का कार्य क्या है, क्रमिक वर्ण स्मरण, वो भी अंत्य वर्ण अनुभव अनंतर भावित्वेन होने से तेन अनुमित भावना, अंत्य वर्ण उच्चारण होकर के चला गया, आगे आप अनुमान करेंगे, अनुमान करके भावना का निश्चय करेंगे, तेन अनुमित भावना नाम अंत्य वर्ण साहित्य भी होगा। अंत्य वर्ण उच्चारण हो गया होने के बाद आप अनुमान करके भावना को जान रहे हैं, तो जिस समय में अनुमान से भावना का ज्ञान होता है उस समय में और अंत्य वर्ण है, तो साहित्य अंत्य वर्ण और भावना ये होंगे नहीं होगा। तेन अनुमित भावना नाम अंत्य वर्ण साहित्य अभाव, अंत्य वर्ण के साथ अभी भावना का साहित्य नहीं होगा, अभावात इति भाव, ये व्याकरण कह रहा है। इसलिए अंत्य वर्ण पूर्व वर्णों का भावना के साथ संस्कार के साथ मिल करके अर्थ का ज्ञापक हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनका साहित्य होगा ही नहीं। अच्छा, वर्णानाम अर्थ बोधकत्व असंभवे फलम आह, इसलिए वर्ण सब अर्थ का बोधक नहीं होंगे, इसे फल क्या हुआ भाष्य में कहते हैं, पंक्ति हम लोग थोड़ा आधा दे कहते हैं, न संस्कार कार्य श्यापि, संस्कार कार्य हो गया वर्ण का स्मरण क्रम से करवा देगा, और ये अंत्य वर्ण के साथ कभी मिल ही नहीं पाएंगे, तो नहीं होने से क्रमवर्तित्वात्, क्रमवर्तित्वात् अर्थात अंत्य वर्ण के बाद में आएंगे, ये आने से कभी साहित्य नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको स्पष्ट किया। अभी क्या फलित तो क्या हुआ भाष्य में कहते हैं, तस्मात स्फोट एव शब्द, तो जो अतः प्रभावात, अतः अर्थात शब्द, शब्द से जगत की उत्पत्ति, वह शब्द क्या है, व्याकरण कहते हैं स्फोट एव शब्द, ये व्याकरण सिद्धांत है, शब्द क्या है, स्फोट ही है। अच्छा, टीका में अभी सिद्धांत पूछ रहे हैं, आप अभी वर्णवाद को खंडन करती हैं, स्फोट को कहते हैं, सिद्धांत पूछे स्फोटे अभी किम मानम इति आशंक्य, ये स्फोट एक चीज है, इसमें क्या प्रमाण है, आप वर्णों को प्रमाण नहीं मानते तो हम आपको पूछते हैं, आशंक्य। अभी व्याकरण कहता है एकम पदम इति प्रत्यक्ष प्रमाणम, एकम पदम घट, एकम पदम ये प्रत्यक्ष प्रमाण, क्यों कहते हैं, पद जो है वो शक्ति से अर्थ का ज्ञान कराता है, तो स्फोट, स्फोट में शब्द व्यवहार करते हैं, किसको कहता है, कहते हैं शब्द को ही कहता है, तो स्फुट्यते व्यज्यते वर्णीर इति स्फोट शब्द कहा गया, तो पद जो है शब्द, पद वही स्फोट है, उसमें प्रमाण क्या है, कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, घट ऐसे प्रत्यक्ष हमको शब्द स्रोत्र ग्राह्य हुआ, इसमें और क्या प्रमाण पूछते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणम इति आह। भाष्य में व्याकरण करे सच एकैक वर्ण प्रत्यय आहित संस्कार बीजे अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाके प्रत्ययिनी एक प्रत्यय विषयतया झटिति प्रत्यव भासते। सच, स किसको कहेगा, स्फोट को, पूर्व में दिया स्फोट शब्द, वो स्फोट क्या करेगा, एकैक वर्ण ही प्रत्यय, प्रत्येक वर्ण का प्रत्यय अनुभव होगा, घ अ ट अ, उससे आहित होगा संस्कार, संस्कार संस्कार बीज रूप से रहेगा। अभी एक एक वर्णेन प्रत्यय जो होगा वो प्रत्ययेन आहित, इस प्रकार के समास सब टीका में दिए हैं। एक एक वर्ण वर्णस्य प्रत्यय प्रत्ययेन आहित, आहित जो संस्कार बीज, अभी प्रत्ययाहित संस्कार बीजम यस्मिन अंतःकरणे, तो अन्य पदार्थ हो जाएगा अंतःकरण, आगे दिया है वो। तो एक एक वर्ण प्रति प्रत्ययाहित संस्कार बीजे अर्थात चित्ते अंतःकरण, अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाक। अभी व्याकरण क्या कह दिया कि प्रथम चार वर्ण का संस्कार और पंचम वर्ण घटह में इसका कभी साहित्य नहीं हो पाएगा। तो अभी सिद्धांत कहता है कि आपका क्या फिर ये है अर्थात प्रक्रिया है, व्याकरण कहता है कि प्रथम चार का संस्कार से अंतःकरण में संस्कार बीज हो गया और आगे अंत्य वर्ण का प्रत्यय हुआ, प्रत्यय अर्थात अनुभव, विसर्ग का अनुभव हुआ, तद जनित अंत्य वर्ण का अनुभव होने से क्या जनित हुआ परिपाक, किसका परिपाक हो गया कहने पूर्व चार का संस्कार, अंत्य वर्ण के साथ साहित्य नहीं होगा, वो खंडन कर दिया व्याकरण। अभी अंत्य वर्ण क्या करेगा, वो पूर्व चार जो संस्कार है उनको परिपाक कराएगा अंत्य वर्ण। तो अंत्य वर्ण जिस समय आएंगे पूर्व चार संस्कार है उनको परिपाक कराएगा ये अंत्य वर्ण, परिपाक अर्थात तो उसमें कुछ विशेष होगा। तो ये कहते हैं उनका परिपाक क्या होगा, कहते हैं वही अर्थात अर्थधि, परिपाक का फल क्या है कहते हैं अर्थधि, जो क्रिया होने से आगे अर्थधि हो जाता है अंत्य वर्ण वही क्रिया कर देता है अंत्य वर्ण का। मतलब सिद्धांत के जैसे बराबर हो गया फिर तो ना, वो कहते हैं प्रत्यय जनित परिपाक, जनित अर्थात अनंतर क्षण आएगा, ये जनित शब्द दे दिया व्याकरण। क्या लिखा है परिपाको नाम स्फोट अभिव्यक्ति, स्फोट अभिव्यक्ति ना स्फुट अभिव्यक्ति, स्फोट अभिव्यक्ति तादृशं प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यपिश्चेतसो प्रत्यय चेतस समानाधिकरण है प्रत्यय अर्थात प्रत्यय अस्ति प्रत्यय प्रत्यय कौन है चेत चित क्या पृष्ठ संख्या है तीन दो छ तेरा नंबर परिपाको नाम यद अनंतरम एव जिसके बाद परिपाक होने के बाद स्फुटम स्फोट अभिव्यक्तिर भवति स्फोट अर्थात शब्द तो स्फुट स्फुट अर्थात स्पष्ट अभिव्यक्ति शब्द का स्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाती है तादृशम प्रत्ययिन चेतसो प्रत्ययिन ये य कर दीजिए उसका तादृश प्रत्ययिन प्रत्ययो अस्य अस्ति इति प्रत्ययिन तो हो गया चेतः उस प्रकार की प्रत्ययी जो चेत उस चित्त का अवस्था विशेष ब्रह्म विद्या ये तो ये टिप्पणी ये ब्रह्म विद्या शब्द को अन्वय थोड़ा कठिन है ये हो सकता है कि कोई टिप्पणी ये बड़े महाराज जी का किताब ही नहीं है, ये सब लोग उसको गायब कर दिए हैं, तो इसलिए ये नहीं हो पाए, पता नहीं चलता है इसका। अच्छा ठीक है, अर्थात ये परिपाक हो गया कि जिस क्रिया के बाद, जिस प्रक्रिया के बाद शब्द की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो गया, स्पष्ट का शब्द का स्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाएगा का अर्थ है कि आगे वो शक्ति से अर्थ को ले आएगा। अगर शब्द की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होगी, शक्ति का स्मरण नहीं होगा, तो जो आपको ज्ञान होने के बाद शक्ति का स्मरण हो जाता है, शक्ति होकर के अर्थ आ जाता है, उस प्रक्रिया को कहेंगे परिपाक। और अंतर में भी अनंतरम टीका में है ना, अनंतरम यद अंतरम, यद अनंतरम, यद अनंतरम जिसके बाद नकार के आगे आकार है उसके आगे अंतरम, अंतरम में आ अनंतरम, अंतरम यद अनंतरम, ऐसे पूरा पाठ है। यद अनंतरम, अनंतरम में नकार नहीं है, मतलब यद अंतरम और ना के आगे और एक नकार है ना, पहले अन में एक नकार है हाँ, उसको छोड़कर उसके आगे अनंतरम एक और एक दूसरा जो अनंतरम में एक नकार है, अंतर शब्द में अनुस्वार भी हो सकता है, नकार भी हो सकता है। ना अगर ये हो जाएगा तो फिर उसका अर्थ तो मध्य हो जाएगा ना, तो सब लेखक प्रमादात हो जा सकता है। अच्छा यद अनंतरम, अनंत और एक अंतरम है, वो जो अंतरम में अंतरम नहीं है था, यद अनंतरम ठीक तो है, दूसरा नकार नहीं, दूसरा नकार नहीं चाहिए, उसको अनुसार कर दिया जी। यद अनंतरम अ न आगे न तो होना चाहिए, वो न नहीं करके अनुसार रखा है, किंतु अनुसार नहीं हो पाएगा, वहां तो नित्य परस वर्ण होगा ना, ये कोई पदांत नहीं है ना, तो न अंतरम इति अनंतरम, अंतरम में अ में बिंदी हो जाएगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा, पर में त तो है तो नित्य परस वर्ण होगा, इसलिए वहां अनुसार नहीं होना चाहिए। ये तो टाइप करने वाला का, ये लिखने वाला कभी नहीं, धनंजय आदि में तो करते हैं, धनंजय वो तो पदांत है ना, धनंजयति इति धनंजय, वो तो मुंह में आता है, वो पदांत होता है, हो सकता है पदांत अर्थात अंतर्वर्ती निर्माण करके पदांत है तो हो सकता है। और आजकल क्या ना टाइप में कठिन है, आप यहाँ एक लिखेंगे बिंदी लगा देंगे तो फटाफट हो जाएगा, हिंदी में तो कर दिया, हिंदी तो आजकल जो लिखते हैं तो कठिन है एकदम, अभी हिंदी में समास को पूरा हटा दिया, अभी याज्ञवल्क्य ने अलग करते हैं, अभी सबको अलग कर देते हैं, पता नहीं और कुछ दिन के बाद याज्ञ अलग आएगा, अलग आएगा बल्कि अभी सबको पूरा एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, इतना अलग अलग कर देते हैं तो उसको जोड़ते जोड़ते हम लोग थक जाते हैं। वो क्या ना, वो टाइप में कठिन है ना, टाइप करने का समय में वो जो युक्ताक्षर खोजना वो आपका कीबोर्ड में नहीं है, तो ये यहाँ नहीं है, आपको खोज करके उसको मिलना पड़ेगा, और कभी कभी तो इतना समय लगता है और बैठ करके उसको खोजवाना पड़ता है, वो कुछ ना कुछ लगा देगा, तो ये कठिन है। ठीक है, उसे अभी संस्कार अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाक, परिपाक अर्थात तो वो प्रक्रिया है जिसके बाद आपको शब्द का स्पष्ट ज्ञान हो गया। ये परिपाक कहाँ हुआ कहते हैं प्रत्ययिनी, प्रत्ययिन हो गया चित्त, तो ये एक एक वर्ण प्रत्ययाहित संस्कार बीजे सप्तमी अंत, अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाके प्रत्ययिनी, सब समान अधिकरण है इसमें, तो प्रत्ययिनी एक प्रत्यय विषयतया झटिति प्रत्यवभासते। अभी ये शब्द क्या हुआ, एक प्रत्यय का विषय अर्थात ये शब्द विषय का एक ज्ञान अभी आएगा, घट ऐसे अभी आपको एक ज्ञान होगा घट अर्थात ये सारे वर्ण संस्कार अंत्य वर्ण परिपाक होकर के आपका एक ज्ञान हो जाएगा घट। इस प्रकार के एक ज्ञान आएगा, एक प्रत्यय का विषय बनेगा। कौन बनेगा कहते हैं जो ऊपर में दिया ना स्फोट है वो शब्द, वो भी एक ज्ञान का विषय बन जाएगा। झटिति शीघ्र प्रत्यवभासते, ये शब्द ये वाक्य का पूरा विग्रह दिखाते हैं टीका में। तस्माद इति प्रतीक सच के आगे सच के आगे है यथा रत्न तत्व बहुभिः चाक्षुष प्रत्ययैः। हाँ यहाँ से चलना है ना। हाँ सदा रत्न तत्व बहुभिः चाक्षुष प्रत्ययैः स्फुटं भासते तदा तथा गवादि पद स्फोटो गकारादि एकैक वर्ण कृत प्रत्ययैः। यहाँ तक देखें पहले दृष्टांत देते हैं। रत्न तत्व बहुभिः चाक्षुष प्रत्ययैः स्फुटं भासते, ये जो रत्न तत्व होता है ये क्या चीज है, कौन सा मणि है जो कहते ना जो पत्थर होता है कौन सा मणि है, एक बार देखने से आपको कोई पहचान करवा देगा, दूसरा बार दस रहेगा आप पहचान लेंगे नहीं हो पाएगा। तो कहते ना ये जो गौए होते हैं तो जो गौओं का जो काम करने वाले होते हैं वो देख करके कह देंगे ये गौ तो इतना बार ये जन्म कर लिया होगा, ये तो इतना बार। अच्छा भाई आप कैसे कह देते हैं ये, अरे आप हमको देख के कह देंगे कितना उम्र वाले हैं। हम बोला आप 35 से 40 का अंदर होगा, कैसा कहते हैं। हम इनको रोज देखते हैं तो हमको पता चल जाता है, मनुष्य को जैसे हम रोज देखते हैं हम कह देते हैं 45 होगा 60 होगा कह देते हैं, इसी प्रकार कह देते हैं। ऐसे रत्न तत्व भी एक बार देखने से नहीं कह पाएंगे, बार बार बार बार उनके भी सब ट्रेनिंग होता है इसी प्रकार की। तो कहते हैं कि रत्न तत्व बहुभिः चाक्षुष प्रत्ययैः, बार बार देखने से आगे स्फुटं भासते फिर स्पष्ट होता है। बहुभिः अर्थात बहुबारम, बहुबार चाक्षुष प्रत्यय होने से स्पष्ट ज्ञान होता है। तथा गवादि पदस्फोटो गकारादि एकैक वर्ण कृत प्रत्यय। गवादि ये जो पद का स्फोट वो कैसे होता है, गकारादि एकैक वर्ण है तो वो वर्ण से कृत होगा प्रत्यय अर्थात एक एक वर्ण का एक एक आपको वर्ण का श्रवण का समय में ज्ञान आएगा। वो प्रत्यय के साथ स्फोट विषय यही ही बहुव्री है, स्फोट विषय है जिस वर्णों का अंतिम में यही सब वर्ण का संस्कार ये सब आकर के स्फोट का ज्ञान करा देंगे, पद का ज्ञान करा देंगे, स्फोट अर्थात शब्द, शब्द का ज्ञान कराएंगे। इसलिए वर्ण का विषय क्या है कितने स्फोट, ये वर्ण स्फोट का ही, क्योंकि स्फोट का वो विग्रह देते हैं स्फुट्यते व्यज्यते वर्ण ही रीति स्फोट, तो इसलिए स्फोट ये वर्णों का स्फोट विषय है जिन वर्णों का। तो गकारादि एक एक वर्ण कृत प्रत्यय ही, प्रत्यय का विषय क्या हो जाता है कहते हैं स्फोट, स्फोट विषय ही समानाधिकरण। तो ये वर्ण का प्रत्यय के द्वारा वर्ण का जो ज्ञान हुआ उनके द्वारा क्या होगा आहिता संस्कारा, ये संस्कार हो जाएंगे। वर्ण का प्रत्यक्ष हुआ उसे संस्कार हुआ, ये सब संस्कार क्या कराएंगे कहते हैं आगे स्फोट को विषय करेंगे, स्फोट को स्फोट अर्थात शब्द पद, वो पद को ज्ञान करवाएंगे। संस्कार बीजम, वही संस्कार हो गए बीज, ये बीज यस्मिन यस्मिन चित्ते, प्रथम शब्द का विग्रह हो गया एक एक वर्ण प्रत्याहित संस्कार बीजे चित्ते। दूसरा शब्द तस्मिन उस चित्त में अंत्य वर्ण कृत प्रत्यय, अंत्य वर्ण से आपको एक अनुभव आएगा विसर्ग का, उसके द्वारा क्या होगा जनित परिपाक, वो परिपाक क्या है अंत्य संस्कार, प्रथम चार का संस्कार और अंतिम वर्ण ये सब मिलकर के परिपाक होकर के और एक संस्कार आएगा, ये हो गया अंत्य संस्कार, ये हो गया परिपाक। यस्मिन ये परिपाक किसमें होगा चित्त में, यस्मिन तस्मिन प्रत्ययिनी चित्ते, उस चित्त में एकम गौर इति पदम इति प्रत्यय, तो एक प्रत्यय हो जाएगा गौरिति पदम, इस प्रकार की ज्ञान होगा। घट इस प्रकार की एक पद है, इतना ज्ञान अभी आएगा। अभी शक्ति आया नहीं, खाली घटम ऐसा पद आ गया। ये घट यही स्फोट है, तो स्फोट कहाँ से आएगा, तो वर्ण से आ गया। पूर्व वर्ण सब अंतिम वर्ण के द्वारा परिपाक होंगे, उसे सारे परिपाक से अंत्य संस्कार बनेगा, ये संस्कार पूरा पद का ज्ञान करवाएगा। इस प्रकार की व्याकरण प्रक्रिया। गौर इति एक पदम प्रत्यय, ये प्रत्यय प्रत्यक्ष होगा, अर्थात गौ पद इसका एक प्रत्यक्ष होगा। और तद विषयतया स्पष्टम अवभासते, तद विषयतया अर्थात स्फोट को विषय करेगा ये, तद विषयतया, तद विषयतया, तद के ऊपर टिप्पणी है, एक प्रत्यय। अच्छा, एक प्रत्यय विषयतया स्पष्टम अवभासते, अभी एक ज्ञान हुआ गौ हू, ऐसा एक पद का ज्ञान आया। ये कहाँ से आया, कहते हैं परिपाक हुआ, अंतिम वर्ण पूर्व वर्ण का संस्कार के साथ परिपाक होकर ये संस्कार हुआ। वो संस्कार क्या किया, अंतिम पद का ज्ञान करवा, मतलब पद का ज्ञान करवा दिया, ये पद हो गया स्फोट। तद विषयतया स्पष्टम अवभासते, अनेन वर्ण अन्वय व्यतिरेकयोः स्फोट ज्ञाने अन्यथा सिद्ध। वर्ण का अन्वय व्यतिरेक होता है, उसी से ज्ञान होता है। वर्ण का ज्ञान होने से अर्थ का ज्ञान होता है, वर्ण का ज्ञान नहीं होने से अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वर्ण अर्थ ज्ञान का हेतु सिद्धांत कहता है। अभी व्याकरण क्या कहता है, वर्ण का अन्वय व्यतिरेक अन्यथा सिद्ध। वर्ण सब मिल करके संस्कार बना करके अंत्य वर्ण के साथ मिल करके परिपाक करके अन्य अंत्य संस्कार बन करके शब्द को लाएंगे, शब्द से अर्थ ज्ञान होगा। इसलिए अभी जो वर्ण हुआ ये अन्यथा सिद्ध हुआ, अर्थात वर्ण स्फोट का ज्ञान करा करके शब्द का ज्ञान करा करके चरितार्थ हो गए। अभी पद से आपको अर्थ ज्ञान आएगा, आने से अभी अर्थ ज्ञान के लिए ही वर्ण सीधा कारण नहीं हो, अन्यथा सिद्ध, अर्थात वो तो आपको स्फोट ज्ञान करा करके चरितार्थ हो गए। आगे स्फोट पद ज्ञान, पद ज्ञान से आगे आपको अर्थ ज्ञान आता है, इसलिए अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध अर्थात तत् सहकृतम, स्फोट के द्वारा, स्फोट अर्थात पद शब्द, शब्द से आपको अर्थ ज्ञान होगा, व्याकरण कह रहे हैं। और शब्द से जब अर्थ ज्ञान होगा, ये शब्द का ज्ञान आपको ये वर्ण से आ रहा है, इसलिए वर्ण से मिलकर के शब्द ज्ञान करवा रहे हैं। इसलिए जब भी आपको शब्द ज्ञान होगा, ये वर्णों का ज्ञान सब साथ में रहेंगे। शब्द का, वर्ण का ज्ञान नहीं होने से शब्द का ज्ञान कैसे होगा, तो इसलिए वो वर्ण सब अन्यथा सिद्ध हुए। तो सहकृत जो हो जाएंगे वो सब अन्यथा सिद्ध होंगे। अगर हमको शब्द से अर्थ ज्ञान होगा, तो शब्द का जो सहकृत रहेंगे सहवर्तित्व तद सहवर्ती, तो उसके साथ में जो रहेंगे कौन रहेंगे, वर्ण, वो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा, अन्यथा सिद्ध। अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, न च एकस्मात, पूर्व पक्ष सिद्धांति का खंडन कर रहे हैं, न च एकस्मात वर्णात सम्यक स्फोट अभिव्यक्ति। एक वर्ण से पूरा स्फोट का अभिव्यक्ति नहीं हो जाएगा, खाली घ कह देने से ये जो घट रूप का स्फोट है उसका अभिव्यक्ति नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको सभी वर्ण चाहिए, व्याकरण कह रहा है। न च एकस्मात वर्णात सम्यक स्फोट अभिव्यक्ति, एक वर्ण से पूरा पद की अभिव्यक्ति नहीं हो जाएगी। अगर हो जाता ये न वर्णांतर वैयर्थ्यम हो जाता, तो किंतु रत्न बद बहु प्रत्यय संस्कृते चित्ते सम्यक स्फोट अभिव्यक्ति रीति उत्तम भवती। जैसे रत्न बहुत बार देखने से उसका निश्चय होता है, इसी प्रकार की सभी वर्ण आने के बाद उसका प्रत्यय से संस्कार होगा चित्त। प्रत्यय से संस्कार अर्थात तो पूर्व वर्ण का संस्कार अंतिम वर्ण ये सब मिल करके चित्त संस्कार होगा, हो करके एक चित्ते सम्यक स्फोट अभिव्यक्ति, स्फोट का सम्यक अभिव्यक्ति हो जाएगी इति उत्तम भवति। यहाँ तक ये पंक्ति हुआ। अच्छा ठीक है, आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं शुक्लं शुक्लं देवं भगवन्तं।